Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül ilimden devam ediyoruz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor hadis-i şerifi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talim terbiye usulünden bahsediyor hadis-i şerif. Abdullah bin Mesud, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en yanında, en yakında olan bir sahabi. Allah Resulü aleyhisselamla onun münasebetini anlatırken, sahibu sivaki vel visadi vel naleyni. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misvanı, yastığını ve ayakkabılarını taşıyan bir sahabi. Ebu Musa el-Eş'ari, biz Yemen'den geldiğimizde Abdullah bin Mesud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine o kadar yakındı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden zannederdik Abdullah bin Mesud'u. Onunla alakalı bir hadis. Onun çevresinde hadis temerküz ediyor. Şakik rivayet ediyor. وَعَنْ شَقِيقٍ radıyallahu anh. Şakik adı İbni Ebi Seleme. İbni Ebi Seleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşıyor fakat sallallahu aleyhi ve sellemi görmüyor, göremiyor. İbn-i Mesud'dan Hazreti Ömer radıyallahu anhuma gibi büyük sahabilerden hadis rivayet ediyor. Kâne Abdullah ibn-i Mes'udin yüzekkirun nâse fî kulli hamîsin. Her perşembe günü Abdullah bin Mesud insanlara, cemaatine vaaz ederdi, vaaz-ı nasihatta bulunurdu. Fekâle lehu racülün. Ona birisi dedi ki, bu racülün, ravinin adını vermediği birisi de olabilir veya bizzat İbn-i Ebi Seleme kendi de olabilir. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ Birisi ona, Abdullah bin Mes'ud'a, ya Eba Abdurrahman, ey Abdurrahman'ın babası dedi, لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ Ben arzu ediyorum ki, istiyorum ki her gün bize sohbet etsen, her gün vaaz etsen, لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ Her gün toplasan bizi, anlasan bize. Kale Abdullah bin Mesud radıyallahu anh اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَٰلِكَ اَنِّي اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ Beni bundan alıkoyan, men eden sizi usandırma endişemdir. Yani ema, ela gibi, edat tenbih. اِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَٰلِكَ Beni bundan alıkoyan, zalik dediği tezkir, vaaz etmekten. Enni ekrahu en umillekum. En umillekum, sizi usandırma endişem. Bundan dolayı her gün vaaz etmiyorum. Ve inni etekavvelukum bil mev'izati kema kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetekavveluna biha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ederken bizi nasıl gözetirdi? Bakardı bize, bunlar usanır mı, usanmaz mı diye. Ben de sizi gözetiyorum, halinize bakıyorum. Peki, yetekavvelunâ biha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz noktasında bizi gözetirdi. Neden gözetirdi? Mekâfete s-seâmeti aleyna. Allah Resulü aleyhisselamla bizi usandırma endişesi vardı. Usanır bunlar, dayanamazlar, tahammül edemezler. Bu yüzden sallallahu aleyhi ve sellem, belli aralıklarla vaaz ederdi. Abdullah bin Mes'ud'a, İbn-i Ebi Seleme bize daha çok vaaz eder misin? Her gün vaaz eder misin? Sürekli senin halkanda olsak diyor. O da ben Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığını yapıyorum sallallahu aleyhi ve sellem. O gözetirdi, halimize bakardı. Ben de sizin halinize bakıyorum. Ne zaman vaaz ediyor? Perşembe günü vaaz ediyor. Perşembe günü fi kulli hamisin, her perşembe vaaz ederdi onlara. Peki neden perşembe günü vaaz ediyor? Çünkü cumaya hazırlıyor onları. Cuma, Müslümanların bayramı, içtima günleri. Bir araya gelecekler. Perşembeden onları cumaya hazırlamış oluyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece haftada bir gün mü vaaz ederdi? Değil. Daha sık aralıklarla vaaz ederdi. Bazen her namazdan sonra konuşurdu. Bir olay olurdu. Bir olaydan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkar ashabına hitap ederdi. Mudar kabilesi gelir, başka bir kabile gelir, aç onlar, ekmekleri yok, üzerlerinde kıyafet yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkar, gündem bu der, o gündeme dair ashabını ümmetle beraber olmaya, ümmetin derdine çare olmaya davet ederdi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın konuşmaları bu merkezde olurdu. Fakat şu var, sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığınızda Mekke-i Mükerreme'de daha uzun namazlar kılıyor. Kıyamda daha uzun duruyor, daha fazla okuyor, Bakara'yı okuyor, Nisa'ya gidiyor, Ali İmran'a dönüyor. Henüz Kur'an-ı Kerim cem edilmediğinden dolayı bugün tabi Bakara'dan sonra Ali İmran'a sonra Nisa'ya gitmek gerekiyor. O kadar uzun okurdu. Peki arkada has bir kadro vardı, muhacir vardı. Onların içinde dünya için gelenler yoktu. Sadece Allah rızası, sadece iptiga emrâtillah, cennet için, rıza ilahi için gelen muhacir vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların haline bakar, o hale göre uzatırdı. Ama Medine'de dünya için gelenler de var, münafıklar da var. Onlar da arkada duruyorlar. Onların da halini sallallahu aleyhi ve sellemin gözetmesi, riayet etmesi gerekiyor. Onun için Medine namazları sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye kadar uzun değil. Konuşmalar da ona göre. Yani Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la radıyallahu anhum konuşacaksa daha uzun meclisler var. Ama öyleleri vardır ki yani orada dünyalık için duruyordur. Bir an önce Peygamber aleyhisselam bu konuşmayı kesse de ayrılsak buradan. Fakat öyleleri de var ki oradan kalkmak istemiyorlar. Fakat haya ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soracaklar ama sormaya cesaretleri yok. Dışarıdan biri gelse, Efendimiz aleyhisselamla onun ilk mülakatı olsa, ilk mülakatından dolayı oturması, kalkması, edebi, adabı henüz kemal noktasında olmasa, doğrudan meseleye girse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorsa, bir soru sorsa, Allah Resulü de konuşsa diye beklerlerdi. Biri sorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşsa diye. O halde sallallahu aleyhi ve sellemin konuşma iklimleri, konuşma zamanları, mevsimleri muhataplarına göre belirleniyor. Eğer orada bir arzu, istek varsa, alaka varsa ona göre daha sıklıkla konuşuyor, daha uzun uzun konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Abdullah bin Mesud muhataplarına bakıyor. Bunlar ancak bu kadar anlar. Daha fazlası uzun gelir. Fakat Abdullah bin Mesud'un has kadrosu var. Hanefi mezhebi oraya dayanır. O has kadro taşır. Saatlerce her gün konuşmayı da, dersi de, nasihati de kaldırabilir, ona tahammül edebilirler. Orada uzun konuşur ama burası umuma, avama açık bir halka. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh orada konuşuyor. Peki o zaman bu hadis bize şunu söylüyor. Bir tarafta nasihat var. O nasihat halkasında vaaz var, irşat var, sürekli tezkir var, uyarı var. Neden uyarı var? Fetevella anhum fema ente bimelumin ve zekir fe inne zikra tenfaul mu'minin. Yani Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sürekli vaaza, sürekli irşada davet ediyor. Ve zekir fe inne zikra tenfaul mu'minin. Yani onlara anlat, nasihat et, namazdan sonra konuş, bir olay olunca çık anlat. O hadiseye İslam nasıl bakar? Kur'an-ı Kerim nasıl bakar? Yani bir olay olduğunda, bir hadise olduğunda internete girip falan gazete bu olayı nasıl yorumladı? Müslüman, bir İslam talebesi, Müslüman genç gazeteye mi bakacak? Gazetede falan köşe yazarı bununla alakalı ne söyledi? O da ondan hareketle mi konuşacak? Yoksa Allah Teala'nın kitabına mı müracaat edecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine mi müracaat edecek? Onlar hep peygambere müracaat ettiler sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Roma'ya adam gönderip orada gazetecilik okuyun, sonra dönün buraya gelin, buradaki olaylar nasıl yorumlanacak, nasıl analiz edilecek, siz bunu yapın. İnsanlar da sizi dinlesinler, sizden anlasınlar. Böyle yapmadı, kendi yorumladılar. Allah'ın muradı nedir? O murada göre bu olayı nasıl anlamamız gerekiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan müdahale etti. O halde ve zekkir, yani tefil babında, ara sıra yapma, devamlı yap, sürekli yap. Ve zekkir fe inne zikra tenfaul mu'minin. Peki bu kime fayda verecek? Müslümanlara fayda verecek. Sizin öğütleriniz, sizin nasihatleriniz, eğer kalbi katılaşmamışsa adamın, onu alacak. Fakat katılaşan bir yürek var. Taş kesilmiş. Ne söylerseniz o ifadeler asla o yüreğe işlemeyecek. Yani o kulaktan girip de o kalbe doğru gitmeyecek. Orada bir tefekküre, orada bir İslami tasavvura dönüşmeyecek. Söyledikleriniz orada kalacaksa bunlar istifade etmezler. Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ayet-i kerime devam ediyor. Ben buyuruyor Cenab-ı Hak, insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki sadece bizim dünyaya gelişimiz, gayemiz, amacımız, varoluşumuz, bütün bunun esası, temeli Allah Teala'ya kulluksa, bu kulluğu bize kim anlatacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun varisleri anlatacaklar. Onun için nasihate ihtiyacımız var. Fakat karşı tarafta şeytan var. ثُمَّ لَاَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Şeytan diyor ki ben onlara sağdan, soldan, önden, arkadan, her taraftan gelirim. Yani eğer benim bir tuzağımı onlar fark ettilerse, ondan kurtulduysa ikinci tuzakla gelirim. Üçüncü tuzakla gelirim. Her yerden gelirim, her zaman gelirim. Sürekli onlarla bir mücadele halinde olacağım. O halde sürekli bir mücadele varsa, şeytanın sürekli hamleleri olacaksa, sürekli nasihat olmalı. Sürekli nasihat olmalı. Fezekkir bil Kur'ani, fezekkir bil Kur'ani men yekâfu va'id. Peki Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'la öğüt ver. Peki kimler Kur'an-ı Kerim'le öğüt alacak? Kimler Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını dikkate alacak? Men yehafu va'id. Yani kıyametten korkanlar, kıyamet şuuru, kıyamet bilinci olanlar. Sanki ahiret gözleri önünde, mahşer var, haşır var. Bu mevcut dünyadan o hakikat dünyaya gidiyorlar. Hakikat dünya sanki gözleri önünde canlanıyor. Cennet ve cehennem manzaraları, mahşer, haşır orada. İşte orayı görebilenler, onlar Kur'an-ı Kerim'den öğüt alırlar. Fezekkir bir Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'le de bunlara öğüt ver buyuruyor Allah Azze ve Celle. Efendimiz'e, onun şahsında bütün alemi İslam'a. Bir tarafta şeytan var, düşmanımız var, hasmımız var. Her yerden her zaman geliyor. Bu tarafta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le, sünnetiyle öğüt veriyor. Öğüt almaya davet ediyor. Onun öğrencileri de muhataba, cemaate bakarak aynı yola, aynı mevziye devam ettiler. Aynı mevzide kaldılar, aynı hakikatleri söylediler. Peki imanımız bir kale. İman kalesini şeytandan koruma mecburiyetimiz var. Koruyacağız. Neyle koruyacağız? Namazla koruyacağız. İstiazeyle koruyacağız. Sana sığınıyoruz ya Rabbi diyeceğiz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyeceğiz. Allah Teala'ya iltica ediyoruz. Ben beni koruyamam ya Rabbi. Ben bu varlığı koruyamam, bu gözü koruyamam, kulağı koruyamam, elimi koruyamam. Bunlar harama kayarlar ya Rabbi. Bu kulak haram meclislerinde olur, durur, onları dinler ya Rabbi. O halde beni ancak sen koruyabilirsin. Beni sen sana ibadet edeyim diye yarattın. O halde kuluna sahip çık ya Rabbi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kerih bir ortamdasın. Ruhumda acılar, ızdıraplar var. Kainatın sahibine iltica ediyorsun. Tut ellerimden ya Rabbi diyorsun. Gözlerime, aklıma, irademe sahip ol ya Rabbi diyorsun. Peki o iman kalesinde gedikler olabilir. Şeytan o gediklerden gelir, içeriye girer, taarruz eder. Peki nedir onlar? Şeytanın daha çok başvurduğu, oralardan yakaladığı, oralardan aldığı, tuzağına düşürdüğü noktalar var, gedikler var. Nedir onlar? İmam Gazali rahmetullahi aleyh farklı başlıklar altında onları tadad ediyor. Telbisu İblis'te de var ama İhya'da onları daha mufassal halde görebilirsiniz. Bir tanesi mal. Malla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri var. Bir de şeytanın mal üzerinden bize kurduğu tuzaklar var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, o Kur'an-ı Kerim'le Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğüt veriyor. El malu vel benune zinetul hayatid dünya. Ahiretin süsü değil, dünyanın süsü. Mal da buranın süsü. El malu vel benune. Evlatlar da oğullar da dünyanın süsü. Ahirette eğer onları ahiret için kullanmadıysanız ahirete bunların bir faydası yok. Ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Onların malında isteyenler ya da istemekten haya edenlerin hakkı var. Ver onlara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor. Şeytan orada. Şeytan diyor ki verme. Burada dur. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i ayetleri üzerinden malla Müslümanın münasebeti nasıl olacak? Nerede duracak? Mala mahkum mu olacak? Mala hakim mi olacak? Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Allah'a, Resulüne iman edin. Sonra Allah Teala'nın sizi tasarrufunda halife kılmış olduğu o maldan infak edin. Yani mal sizin değil. O malda sadece halifesiniz siz. Malın sahibi Allah Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl nasihat ediyor? Ne diyor onlara? Abdurrahman bin Avf şu kadar mala hükmediyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ashabın en zenginlerindendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mal noktasında neler söylüyordu onlara? İşte bunu söylüyordu. Halifesiniz. O mal sizin değil. Allah Teala'nın, dolayısıyla Cenab-ı Hak size verdi. Siz de fukaraya vereceksiniz. Dağıtacaksınız. Tıpkı şunun gibi. Eskiden dairelerde mutemetler olurdu. Onlar giderler, bankadan parayı alırlar. Memurlar gelirler, bodralar olur. Oraya imza atarlar, maaşlarını alırlardı. Şimdi banka üzerinden yapıyorlar. Önceden memur gider alır. Memur dairede, ilgili dairede gelir arkadaşlar, mesai arkadaşlar. Onlara verirdi parayı. Peki elinin altında binler, milyonlarca para var. Milyonlar var elinin altında, çantasında. Adamın milyonlar var. Belki kendisi o dairede en düşük maaş alanlardan birisidir. Eğer vilayette ise vali ondan şu kadar daha fazla alır. Başka birimde ise müdürler vardır, genel müdürler vardır. Ondan daha fazla alırlar. O ya ortalardadır ya daha aşağılardadır. Ya bu para bende, benim çantamda. Dilediğim kadar burada tasarruf yapayım, alayım, götüreyim diyebilir mi? Diyemez, ihanet eder. Şuna biraz fazla vereyim, buna az vereyim diyebilir mi? Diyemez. O zaman da ihanet etmiş olur. Herkese hakkı, hukuku ne kadarsa o kadar vermek zorundadır. Dolayısıyla Allah Teala da bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Siz bu mal üzerinde bir mutemet gibisiniz. Memur gibisiniz. Ve mimma razaknahum yunfikun. Önce razaknahum, yani onlara rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ediyorlar. Veren o. Yer ve göklerin sahibi o. Yer ve göklerin sahibi veriyor, sen de infak et diyor. Mutemet gibisin. Eğer mutemet gibi kendini kabul etmezsen, memur gibi kabul etmezsen, kendini alırsan, birine az verir, birine çok verirsen, sana verene teşekkür eder de, senden almaya gelene, neden geldin, niçin kapımda duruyorsun, o boy, o hal nedir, neden gitmiyorsun, azarlıyorsan, kavlun ma'rufu ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Yani Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, güzel bir söz, eğer söyleyecek, güzel bir sözün varsa söyle. Yok eğer vereceksin, sonra adamın başına kalkacaksın, sonra onu azarlayacaksan verme ona. Güzel bir söz söyle, bu güzel söz verdikten sonra onu azarlamaktan daha hayırlıdır. Memur, maaşını verdikten sonra azarlayabilir mi insanları? Valiye aylığını verse, ben sana aylığını veriyorum, onun başına kalkabilir mi? Kalkamaz. Ey kullarım, ne kadar zengin olursanız olun, velillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin maliki Allah Azze ve Celle'dir. Sahip odur. Peki bu zengin adamlar saklarlar. Sonra ölüm meleği gelir, ayrılır gider. Şeytan oradan ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْف۪هِمْ. Önden, arkadan, sağdan, soldan gelir. Verme der. Vermiyordur da. Türkiye'de 500 büyük zengin, en fazla üretenler. Onlara bakın ne kadar zekat veriyordur. Eğer yarısı zekat vermiş olsa bu memlekette belki fakir kalmayacak. Çünkü Cenab-ı Hak yani ona göre yarattı bu dünyayı. Denge var. Ama onlar ve fi emvalihim hakkul lisail vel mahrum. İsteyenin, istemekten utanan, haya eden, elini açamayan, bir çare kenarda köşede duran onların mallarında hakkı var fakat bunu inkar ediyorlar. Vermiyorlar, saklıyorlar, saklıyorlar. Kim adına saklıyorlar? Ne yapıyor bunlar? Efendimiz'i dinlemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i dinlemiyorlar. Şeytanı dinliyorlar. Şeytan bunları aldatıyor. Bu adamlara imrenmeyin. Bu adamlara acıyın. Kendilerinden sonra gelecek miras yediler adına o serveti, holdingleri, parayı bekleyen bekçiler gibi onlar. 80 yaşına geldi ama veremiyor. Yetimler, Suriye'den gelen muhacirler oradalar, çadırdalar. Belki bir tanesi bir mahalleyi bakar. Öyleleri var ki bir şehri bakar. Öyle adamlar var ki bunların içinde 2 milyon muhaciri bakar. Öyleleri var. Yaşı 60'a, yaşı 70'e geldi. Teknelerde orada burada dolaşırlar. Ama eli uzanmaz. Ne yapar bu adam? Kendinden sonra gelecek. Eğlenecek, zevkü sefada olacak, dünyadan kam alacak, o nesli için malı bekliyor, bekçilik yapıyor. Sonra gelenler, onlar adına verecekler mi? Onlar da yiyecekler, içecekler, kema te'kül en'amu, hayvanın yediği gibi yiyecekler, belhum adal, hayvandan daha berbat, daha aşağı, daha süfli, daha sefi bir hayatları olacak ve sonra ölüm meleği alıp götürecek onları, o dünyanın, o malın hesabını vermeye. O halde bir tarafta şeytan var. Sürekli geliyor. Diyor ki verme. Bu dünyanın sahibi, bu malın sahibi sensin. O fakirler, muhacirler, mazlumlar, yetimler seninle beraber terlemediler, alın teri dökmediler. Ama karşı tarafta peygamber var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim var, nasihat var. Neden Efendimiz nasihat ediyor? Neden Kur'an-ı Kerim? Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Kim istifade edecek? Müslüman. Neden bu ayet-i kerimeleri okuyoruz? Yani burada okunsun bunlar, burada kalsınlar diye mi? Yoksa bunlar Allah Teala'nın talimatları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti var. Bunlar yazılsınlar, yazılsın. Kayda geçsinler. Önce kağıdın üzerine, sonra sadırlara, sadırlardan hayata taşınsınlar. Eğer yazılmazsa bunlar, başlık başlık yazılmazsa, yazılıp da hayata taşınmazsa burada kalırlar. Yani böyle bir saatlik bir ses seranomisi olur burada, dinlersiniz ve sonra ayrılmış oluruz kardeşlerim. Peki, şeytan geldiği nokta, şeytanın girdiği bir gedik var orası ve orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in bize karşı nasıl mukavemet göstermemiz noktasındaki uyarıları var. Nedir o ikinci gedik? Kadın meselesi. Kadın meselesine dair Kur'an-ı Kerim'in de ikazları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları var. Bir de şeytanın o noktada farklı bize gelip tembihatı var, bizi aldattığı, tuzağa düşürdüğü noktalar var kadın noktasında. Efendim şeytan gelir. Kalpler eğer kas katı kesildiyse ve zeyyene lehumuş şeytanu amaluhum. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterir. En çirkini en güzel gösterir. Güzel der, bu güzel oluyor. Onun hanımı vardır ama şeytan ona başka kadınları güzel gösterir. Belki kendi hanımı, kendi eşi diğer kadınlardan çok daha güzeldir. Fakat evine geldiği zaman, oturduğu zaman karşıda eşi vardır. Ona bakınca sokaktakileri düşünür. Belki iş yerindeki diğer o kadınları düşünür. Şeytan sürekli gelir. Ona başka şeyleri, haramı, tuğyanı, zulmü, isyanı onları güzel gösterir. Fakat bu tarafta ise Kur'an-ı Kerim ona der ki kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim, gözüne sahip ol. Açma. Gözünü açıp da sokakta yürürken başkalarına, kadınlara, başkalarının helallerine bakma. Her ne kadar onlar kendilerini açtılar, o halde yürüyorlarsa sen onları seyretme. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim vaaz ediyor bize, nasihatleri var ama karşı tarafta şeytan bize hep haramı, hep başka kadınları gösterecek. Delikanlı okula gidiyor, sokağa çıkıyor, gözüyle oynuyor, kulağıyla oynuyor, onlarla beraber ol diyor. Oradan zevk almaya şeytan davet ediyor. Oradan zevk alma faslı başladığı zaman artık hayat kopuyor. Yani Üstad Necip Fazıl diyor ya, kadın ki onda hep ondan olmayanı isteriz, hasret geride kalır ve biz çekip gideriz. Kadın. Aslında şuradan baktığı zaman bütün kadınlar aynıdır. Sadece şekilleri, suretlerinde farklılıklar var. Birinin boyu 1.60'tır, biri 1.70'tir. Birinin burnu biraz uzundur, birinin burnu biraz daha kısadır. Ama erkek olarak kendi hanımından beşeri olarak nasıl istifade ediyorsa, başka bir kadınla da münasebeti olduğunda aynı olacaktır. Fakat şeytan, karşı taraf, kendi eşinden daha güzel olmadığı halde girer ve ona daha güzel gösterir. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hayatına baktığınız zaman, İslam meşru dairede her şeyden zevk almanın önünü sonuna kadar açmıştır. Neyi haram kıldıysa mutlaka onun karşısında helal vardır. Ve ahallallahu el-bey'a ve harramer riba. Faizi haram kılıyor ama ticareti helal kılıyor. Yani evet, ticaret buradan sonuna kadar kazanabilirsiniz. Ama burası haram diyor. Faize gelme diyor. Sömürme diyor. Tefeci olma diyor. Yapma. İnsanların alın terini kendi kasana masana götürme. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rizsun min ameli şeytan. Ya içkiyi haram kılıyor ama karşı tarafta şu kadar içeceği, meşrubatı, suyu onları da helal kılıyor. Zinayı haram kılıyor ama eşi, hanımı var, eve gittiği zaman o helal. Yani haram kılıyor ama mutlaka onun karşılığında, ona mukabil olarak şeriatın helal dairesinde zevk alacağı, rahat edeceği, besleneceği şeyler var. Yani bir tarafta domuzun etini haram kılıyor ama karşılığında şu kadar eti şeriat helal kılıyor. O halde önümüzde tuzaklar var. Kadın bir tuzak değil. Kadın Allah'ın kulu. Ama erkek eğer gözlerine sahip olmazsa o zaman kadın erkek için tuzak olur. Eğer mahremiyete dikkat etmezse başkalarının eşleriyle, başkalarının kızlarıyla aynı mekanları paylaşır, mesai arkadaşları olursa o kadınlar, onlarla otururlar, onlarla sohbet ederler, onlarla kendi hanımlarıyla konuştukları gibi konuşurlarsa ya da kadınlar eşleriyle konuştukları gibi başka erkeklerle konuşurlarsa, o zaman şeytan buradan girer, o kadına da girer, adama da girer, aileler dağılır. Görüyorsunuz ekranlarda Müslüman kadınlar diyorlar, İslamcı kadınlar diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden bahsediyor bize Kur'an-ı Kerim. Ve izâ seltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâ'i hicâb. Perdenin arkasından onlardan bir şey isteyeceksiniz. Perdenin ardından onlarla konuşacaksınız. Vakarne fî buyûtikünne. Onların hayatlarının merkez üssü evleri olacak. Tabii ki onlar hayata çıkacaklar. Yani öğretmen olabilirler, küçük çocuklara öğretebilirler. Yani bu ayet-i kerimeyi kadın sadece evinde duracak şeklinde hiçbir alim anlamadı. Elbette hayata çıkacaklar ama mahremiyete dikkat edecekler. Onların kendi alanları olacak, kendi dünyaları olacak, kadın doktor olacak ama kendine ait, kadınlara ait bir okulda okuyacak ve kadınlara ait hastanelerde onlar görev yapmış olacaklar. Bir böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim ama karşı tarafta bir kadın kalkıyorsa, İslamcı kadın diye erkeklerle beraber program yapıyor, konuşuyor, program öncesinde oturuyorlar aynı masada, hazırlık yapıyorlarsa, kim buna sessiz kalıyorsa, emri bil maruf, nehyi anil münker ödevine, emrine, talimatına ihanet ediyor kardeşim. İhanettir bu. Bir Müslüman, bir alim, bir kadınla oturuyor, program yapıyorsa, sokağa çıkıp da Müslüman bir gence, sen bir masanın etrafında bir kızla oturup çay içemezsin diyemez kardeşim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Kur'an-ı Kerim buyurmuyor mu bize? Neden yapmadıklarınızı söylüyorsun? Niçin? Böyle bir İslam olabilir mi? Yani yapmayalım ama insanları yapmaya davet edelim. Yani bizim hayatımızda mahremiyet olmasın. Helalle haram arasındaki çizgileri biz korumayalım. Kaldıralım onları. Ondan sonra diyelim ki ey delikanlı sen falanın kızıyla el ele sokakta yürüyemesin, okulda yürüyemesin, ona bakamazsın, onunla oturamazsın deme hakkımız olmaz desek de bu sözlerin muhataplar üzerine tesir olmaz kardeşim. Önce yaşamalı, yaşadıktan sonra insanları yaşamaya davet etmeli. Peki, şeytanın gelmiş olduğu üçüncü koridor nereden gelir? Yarın kuruntularıyla gelir. Yarın der, bugün olmaz, yarın olur. Yarın yaparsın, hep oradan gelir. Peki Kur'an-ı Kerim o noktada bize neler söyler? Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet ligadin vettakullaha. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu ittakullaha, muttaki olunuz. Yani mayın tarlasında yürür gibi yürüyün. Okulda öyle yürüyün. Kadın öğretmen varsa okulda gayri ihtiyari, artık sizin iradenizde değil. Öyle bir okulda okumak zorunda kaldınız. Kıyafetine dikkat etmiyor. O halde okula geliyor. O halde mayın tarlasında yürüyen nasıl hassas olacaksa sen de gözlerine, kulaklarına işte o hassasiyetle dikkat edeceksin. Vel tenzur nefsun ma kaddemet ligadin. Herkes yarın için buradan ne gönderdi ona baksın. Yarın. Kur'an-ı Kerim yarın nereye diyor? Ahirete diyor. Yani ahireti bize o kadar yaklaştırıyor ki iktarabeti saati buyuruyor. Kıyamet yaklaştı. Ya da ezifetil azife buyuruyor. Kıyamet şuurunu kuşan, kıyamet aşısı yap. Bütün yüreklere kıyamet aşısı yapın. Kıyamet şuuruyla bütün Müslümanlar yaşasınlar. O bilinçte olsunlar. Yarın kıyamet. Eğer buradaki günü siz gündüz alırsanız arada kıyametle aramızda sadece bir gece var. Gece bitecek, kıyamet olacak. Kıyamet kopacak. Eğer gün olarak alırsanız bugün bitecek, arada başka bir şey yok, doğrudan kıyamete giriyorsunuz. Peki neden Kur'an-ı Kerim bize kıyameti yarın olarak anlatıyor? Kıyamet bilincini kuşanın. Sürekli böyle yaşayın. Yarın gideceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasihat isteyen sahabiye de öyle demiyor mu? Nasıl namaz kıl? Salli salate muvaddi'in. Dünyadan ayrılan, veda eden, giden adamın namazı gibi. Yani son namaz. Biraz sonra ölüm meleği gelecek, ruhunu alacak, musallaya koyacaklar. Gideceksin bu dünyadan. Öyle bir namaz kıl. Öyle namaz kılan dükkanıyla, masasıyla, kasasıyla meşgul olmaz. Olamaz kardeşim. Bu zikir bahsi. Buradan Kur'an-ı Kerim bize agah olun diyor. Yarın ahiret, yarın kıyamet, yarın hesap var. Peki buradan şeytan geliyor. Onun yarın ne? Diyor ki size, ya peygamber size, Kur'an-ı Kerim size yarından bahsediyor. Ahiretten bahsediyor. Ama bu dünyayı görüyorsunuz. Ortada mevcut bir dünya var. Yaşadığınız, gördüğünüz, hissettiğiniz, kokladığınız bir dünya var. Fakat peygamberin, Kur'an-ı Kerim'in size bahsetmiş olduğu dünya mevhum bir dünya. Görmediniz, bilmiyorsunuz. Dolayısıyla mevhum bir dünyaya aldanarak hakikat olan, gördüğünüz, içinde yaşadığınız bu dünyayı neden terk ediyorsunuz? Buradan geliyor size şeytan. Tam önünüzde bir kadın var. Ona bakacaksınız, okuldasınız, sokaktasınız, arkadaşlarınız var. Arkadaş kabul ettikleriniz var. Onlar kızlarla dersin sonunda pastaneye gidiyorlar. Siz de tam o ara birileriyle gidebileceksiniz ki önünüzde kıyamet var. Yarın kıyamet. Biraz sonra ölüm meleği gelecek. Orada musallada siz olacaksınız ve elini tuttuğunuz o kızın hesabını vereceksiniz. Belki birinin kız kardeşi sizin kız kardeşinizin elinde birilerinin tutmasını ister miydiniz? Arkadaşlarınız size bahsediyorlar. Okula gittin, üniversiteye gittin, sokakta, işte vesaire desin. Ya sen ahmak bir adam mısın? Neden millet dünyadan kam alıyor, eğleniyor, zevki sefa içinde? Sen neden böyle dervişane, zahidane bir hayat yaşıyorsun? Şeytan adamlarıyla, kadrolarıyla sürekli sana giriyor. Oradan giriyorlar. Aşıyorsun. Ve min ayatihi. Kur'an-ı Kerim'de şu kadar ayet var. Yere bakıyorsun, göklere bakıyorsun, semaya bakıyorsun. Bütün bunlar ayet. O Allah var diyorsun. Bu alem varsa, bu alemde bu nizam varsa, mevcut olan bu alem bizi ahirete götürüyor. Bu aleme bu nizamı veren Allah Azze ve Celle, bu adaleti, buraya koyduysa, bu adalet mutlaka burada yapılanların hesabının olmasını gerektirir. Yani burada adalet var. Bir tohum eğer incire ağı ise incir ağacı veriyor. Elmaya ağı ise elma ağacı veriyor. Tohumda bir adalet varsa, çimende bir adalet varsa, güneşte adalet, ayda adalet, yıldızlarda bir adalet, dünyanın dönmesinde bir adalet varsa, mutlaka bu adaleti bu dünyaya, bu aleme, kainata koyan Allah Azze ve Celle, zalimler, mazlumların sermayesini alıyorlarsa, kanını emiyorsa, bu adaletin sahibi o zalimlerden bir mahkemede bunun hesabını sormalı diyorsunuz. Bunlar ve bunun dışında kainat ayetleri sizi ahirete götürüyor. O ahiret var diyorsunuz, şeytanla birinci raundu kazandınız. İkinci raunda geçiyor. Evet diyor, tamam, ahiret var ama sen daha 18 yaşındasın, 15 yaşındasın. Şimdi bir kızla dolaşsan, onunla çıksan, sahile gitsen, arkadaşın olsa, beraber olsan, çay, pasta, börek, onunla böyle birlikte olsan, zevk alsan bu dünyadan, kühület zamanına geldiğinde 32-40 yaşlarında olduğun zaman, o zaman tövbe edersin, baba olursun, evin olur, ailen olur, pişman olursun. Ettevbetü tecubbu ma kableha. Tevbede önce de neler varsa onları siler, alır götürür, oradan girer. Ya da 30 yaşındasınız, eviniz var, gelir şeytan der ki, efendim 30'dasın, 60'a geldiğin zaman o zaman kadınlarla çıkmazsın. Şimdi maaşın da var, paran da var, evin de var, itibarın da var, güzelliğin de var. O halde evde kadın bekliyor, nasıl olsa çocuklara da bakıyor. Sen git, iş toplantısı vardı, yurt dışındayım, falan yerdeyim. Öyle gündelik odalar, gündelik evler, daireler ayarlamışlar. Oraları alıyorlar, gidiyorlar imkanları olanlar. İkinci eş diyorlar, zinanın adı vesaire, böyle çeviriyorlar. Şeytan onlara sürekli yeni senaryolar getiriyor, üretiyor. Onlarla bunların karşısına çıkıyor. Sonra tevbe edersin. Aileyi nasıl olsa orada koruyan, muhafaza eden bir eş var diyor, oradan götürüyor. Yaşlanınca tövbe edeceksin. Veya kadındır, şimdi gençsin diyor. Annesi geliyor, ninesi geliyor. Onlar diyorlar ki, güzelliğini göster, şu kıyafetleri giy, enin endamın ortaya çıksın. Neden böyle kara elbiselere büründün ki, yas mı tutuyorsun diye. Etrafında insanlar var. İnsan şeytanlar var. Şeytan onlara sirayet ediyor. Onlar üzerinden o kız çocuklarına, tesettüre bürünen o İslam'ın kızlarına baskı kuruyorlar. Oradan geliyorlar. Açılanlar var, kananlar var ama istikamet üzerinde hayata devam edenler var. Açılıyor bakıyorsun, diyor ki ben devam edeyim memureliğe, amireliğe. Sonra 60'a geldiğimde bir hacca giderim. Öleler var, görürsünüz gidince. Başına örtüyü koyduğu zaman örtü başında durmuyor. Çünkü 70'ine kadar durmamış. Secdeye gidiyor, secdeden zevk alamıyor. Rükudan zevk alamıyor. Tövbe ediyor ama geride yalıda büyüttüğü bir nesil var. Yallarda, yatlarda büyüttüğü, deniz kenarlarında büyüttüğü bir nesil var. Öyle insanlar bilirim. Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hıçkırarak ağlayan dedeler, nineler bilirim. Orada tövbe ediyorlar ama yalılardan, yatlardan alamadıkları, mahremiyeti bilmeyen bir nesil var. Onları onlar hazırladılar. Şimdi orada tövbe ediyorlar ama onların ellerinden, kollarından, her yerlerinden tutuyorlar, çekemiyorlar. Çünkü o hayatın içine bizzat onları, o nineler, o dedeler attılar, oraya mahkum ettiler. Şeytan buradan gelir kardeşim, yarın der, yarınlar. Yarın derken ya ahireti inkar ettirir, eğer onu inkar ettirmiyorsa şimdi gelsin der. Ya zorlanıyorsun burada, burada 4 saat uyku var, 5 saat uyku var, cumartesi ders var, pazartesi, pazartesi mutalası, dersi onu hazırlayacaksın. Bu kadar olur mu diyorsunuz, oradan geliyor, okulu bitirirsin, öğretmen olursun veya ayrılır gidersin dışarıda, hafızlığın da var, imam olursun. Bir yerde, dağ başında görev alırsın, eşin olur, çocukların olur, araban olur, evin olur. Buralardan gelir girer yarınlar der. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'in yarını var. Kur'an-ı Kerim'in yarını hemen yarın işte. Kıyamet orada. Biraz sonra ölüm meleği geliyor ve alıp götürüyor. Ölüm meleği ahiret mizanı. Ey hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir, mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Yarın hangi akçe geçer? Amir olsan, memur olsan, büyük bürokrat olsan ama iman, irfan, huşu, huzur bütün bunlar noktasında savrulsan, felakette olmuş olsan, dünyalıklar olsa yani dünyanın yarınlarını kazansan hangisi ahirette gülecek buradan bak diyor. Peki şeytan başka nereden gelir, nereden bize girer, nereden hakikatimize, imanımıza tecavüz eder? Gelir der ki مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Atalar dini var, babalar dini var, örf var, adet var. Gidersiniz bir tekkeye, bir medreseye gidersiniz. Der ki efendim ben hocamdan böyle gördüm, böyle devam eder. Dışarıda bir hayat var. O hayat her şeyi inkar ediyor. Eğer siz o hayatın kodlarını tanımıyorsanız, onları reddedemezsiniz. Onlara reddiye yazamazsınız. O kuşatır sizi. Evinizi kuşatır, mahalleyi kuşatır. Sizin oğlunuzu alır, elinizden alır. Çünkü siz oğlunuzun nerede onların tuzağına düşeceğini bilmiyordunuz ki, bilmiyorsunuz. Nasıl aldatacaklar, nereye mayın koydular bunları bilmiyorsunuz. Siz hocanızdan, atalarınızdan bir şeyler gördünüz, bir şeyler aldığınızı öğrendiniz. Hep onlar üzerine gidiyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim bize ne söylüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğüt veriyor? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Kur'an-ı Kerim'e muhabbetiniz varsa, aşkınız varsa, irfanınız varsa فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceksiniz. Kayıtsız, şartsız teslim olacaksınız. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeyen bir tekke, ittiba etmeyen bir üniversite, ittiba etmeyen bir ilahiyat fakültesi, ittiba etmeyen bir sokak, ittiba etmeyen bir devlet, ittiba etmeyen bir hayat dalalettedir. Dalaletin merkezidir. O halde bizim iki tane şahidimiz var. Biri Kur'an-ı Kerim, biri Allah Resulü aleyhisselamın sünneti. İmam Rabbani'ler, Mevlana Halid-i Bağdadi'ler, bütün ulu hocalar, büyük meşayihler, onlar her şeyi, kalplerine gelen ilhamı, medreselerini, tekkelerini, onlar hep bu iki şahide arz ettiler. Kur'an-ı Kerim'i, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine uyuyorsa aldılar, uymuyorsa reddettiler. O halde şeytan buradan gelecek, diyecek ki böyle devam et. Buradan git. Ya bu tekkede hatalar, yanlışlar varsa da, hocamdan ben daha iyi biliyorum. Ya Kur'an-ı Kerim var. Allah Resulü'nün sünneti var. Neden bunlar var ki? İmam Rabbani rahmetullahi aleyh tekkeye itiraz etmiyor mu? Medreseye itiraz etmiyor mu? O itiraz ettiği tekkelerde evradını, ezkarını oradan almadı mı İmam Rabbani? Çoğu şeyi oradan öğrenmedi mi? O medreselerde okumadı mı İmam Rabbani Hazretleri? Fakat okuduğu yer, şimdi okuduğu yer, yetiştiği yer, evradı, ezkarı aldığı yer... Orayı Kur'an-ı Hakim'e arz ediyor. Orayı Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine arz ediyor. Şimdi adam göreceksiniz. Cihad diyecek, mücadele diyecek, İslami hayat diyecek. Fakat orada kafa kesecekler. Allahu Ekber diyecekler. Öldürecekler insanı. Bir adam 100 kişiyi öldürecek. Göreceksiniz bu adamları. Nasıl öldürüyorlar? Müslüman kızları alacaklar, cariye diyecekler. Pazarlarda, köle pazarlarında ümmetin kızlarını satacaklar. Sonra çıkacaklar, diyecekler ki biz ümmetin kadınlarını, kızlarını koruyoruz. Onun için Suriye'de, onun için Irak'tayız. Siz neredesiniz diyecekler. Müslümanlara belam olma iddiasında bulunacaklar. Göreceksiniz. Adam onların ardına takılacak. مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا İşte atalar dini böyledir. Gözü kör, kulakları sağır, lisanı dilsiz, bütün melekelerini kaybetmiş. Bir inşaatta çalışan bir adama gider ona sorar. Ayetleri alır burada dinler. Efendimiz Aleyhisselam hadislerini anlatırsınız ona, anlatırsınız. Bu yol dalalet dersiniz. Bunun sonu cehennem dersiniz. Mücadele, mücahede böyle olmaz dersiniz. Bunu ancak zalimler, Allah ve Resul düşmanları kurgulayabilir dersiniz. Fakat o bunlara değil, ayetleri, hadisleri değil de مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Oradan aldığı bir din var, bir argüman var. Onlara teslim olur, oradan gider. Hocasının yalanını alır, onu tevil eder. Ama ayet okursunuz, onu oraya koyar, buraya koyar, öyle gider. Peki bu da şeytanın diğer bir tuzağıdır. Dördüncü tuzağıdır. Buradan gelir. Beşinci olarak şeytan aşırılıkla gelir. Kul ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum. Kur'an-ı Kerim bizi istikamete çağırır. İnnellezine kalu rabbunallahu thumma istakamu. Mustakim olacaksınız. İmandan sonra istikamet. El kararu ba'del ikrar. İkrarımız var. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu söyleyeceksiniz. Bundan sonra bu hayata sadakat göstereceksiniz. Her şeyinizi alsalar, malınızı, canınızı alsalar, ölümle sizi tehdit ediyorlar. Şunlar bunlar. Kim ki onlar ya? Müslüman ölümle tehdit edilir mi kardeşim? Madem ölüm bizi Hazreti Muhammed'e götürecek sallallahu aleyhi ve sellem. Madem biz ölüme inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Bütün dünyaya ait gamlar, kederler bitecekler, oraya gidiyoruz. Refik alaya gidiyoruz. En yüce dostlara gidiyoruz. Müslümanı ölümle tehdit ederler de bu tehdidin neticesinde Müslüman hak ve hakikati söylemekten imtina ediyorsa onun iman problemi vardır. Ne kadar üzerine geliyorlarsa zalimlerin, facirlerin, Müslüman olduğunu zanneden bedbahların üzerine o kadar gidecek. İslam bunu emreder. İstikamet, sadakat göstereceksin. Aşkın varsa, muhabbetin varsa Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna aşık olduysan kardeşim, bütün dünya seni kuşatmış olsa, sağında, solunda, önünde, arkanda bombalar patlıyor ama sen Mona Rosa'na doğru gidiyorsun. Sen Sakarya gibi dağları, bütün engelleri aşıyorsun. Nasıl o nehir Karadeniz'e ulaştıysa sen de bütün engelleri aşıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorsun. Anneyi, babayı, akrabayı hepsini aşıyorsun. Hazreti Musab gibi Muhammed'e gidiyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Saad gibi gidiyorsun. Eğer bu gidişlerimiz olursa, yani etraftan, çevreden engeller var. 12'sinde, 13'ünde, 15'inde engeller var. Aşıyorsunuz bütün engelleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidebilirsek, kurtulabilirsek bütün bu tuzaklarda, o zaman Allah Teala Sad'ın önünü açtığı gibi radıyallahu anh, bizim de Muhammed Aleyhisselam ümmetin de önünü açacak. O halde aşırılıklar bu dinin içinde yok. İstikamet var. وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا. Orada ruhbanlık var, yani rahbanlık var Arapçası. Ama burada rabbanilik var, orada rahbanilik var. Dağa çekildiler. Yani rahipler, papazlar yıkanmadılar. 6 ay yıkanmadı adam. Onunla övündü. Çekildi bir manastıra. Annesi geldi kapıda ağladı. Annesi ölüyor orada. Annesiyle görüşmüyor. Görüşmeyerek nefsini terbiye edeceğini düşündüler. O halde anneleri, rahiplerin, rahibelerin karşıdan manastırın dibinde öldüler. Cenazesine katıldı ama annesine dünyada yüzünü göstermedi. Ya çıktı yanına, yüzünü kapattı, o halde çıktı. Bu bir aşırılık işte. Kur'an-ı Kerim onlara hayır yapmayın. İstikametten, yoldan ayrılmayın. Bir dar köprü düşünün, dar bir köprü. Ortasına giderseniz orası istikamet. Orası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Sağı uçurum, solu uçurum. Sağa sola gitmeyeceksiniz, ortada duracaksınız. Abdest alıyor adam, yarım yamalak bir abdest. Yüzüne suyu vuruyor, tarladan geldi, ayağına suyu vuruyor, camiye gidiyor. Çamur orada, kir orada. Bu bir ifrat. Öteki de öyle bir abdest alıyor ki kolunu 5 defa yıkıyor. Ayağını 5 defa yıkıyor. Evhama mahkum olmuş. Şeytan onu oradan almış. 3 defa, 5 defa, 10 defa yıkıyor. Alıyor abdesti. Olmamıştı diyor. Bir daha geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Adam namaz kılıyor. İlk defa değil de defalarca şeytan ona bunu yapıyorsa, 3 rekatlı bir namaz kılsa, namaz selam verdi, ayrıldı namazdan. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Dönüp o namazı bir daha kılmasın. Eğer kılarsa şeytana mahkum olacak. Ama ilk defa olmuyor bu. Defalarca olduysa neden bir daha kılmasın? Eğer kılarsa o zaman şeytanın dediğini yapmış olacak. Onu vesveseye mahkum ediyordu. Peki bir daha kılmayarak diyecek ki ey şeytan, benim öyle bir Rabbim var ki, öyle bir Mevlam var. 3 kılsam bile onu benden 4 kabul edecek. Ama senin dediğini yapmayacağım. Senin yoluna mahkum olmayacağım. Vesveseye mahkum olmayacağım diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta yolu gösteriyor. Yani abdest ne suyu böyle vurarak olur ne de 5 defa 10 defa vesveseye mahkum ederek öyle olur. Orta yolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl almışlardı? 3 defa yüzünü yıkamışlardı. 3 defa yıkayacaksın. Benim abdestim ve benden önceki peygamberlerin abdesti böyle buyurmuşlardı. Kur'an-ı Kerim bize zekat verin buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun varislerine emrediyor. Hud min emvalihim sadakaten tudahiruhum. Al onların malından sadakayı al, al diye emrediyor onlara. Peki burada bir adam var, milyarları var, trilyonları var, vermiyor hiç. Öteki adam da himmet toplantısı diyorlar, elinde bir şey bırakmıyorlar, her şeyi alıyorlar. Hayır, hiçbiri Allah Resulü'nün yolu değil. Ebu Bekir özel, radıyallahu anh. Ebu Bekir'in durumu özel. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Ebu Lübabe gibi günah işliyor, malın hepsini verecek. Hayır diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ben bununla emredilmedim. Yani himmet toplantısı, başka bir toplantı, adamın malının tamamını sadaka diye, zekat diye onun elinden alamazsın. Bakmakla mükellef olduğu bir ailesi var, çocukları var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Ebi Vakkas malının tamamını vermek istiyor ölüm hastalığındayken. Daha sonra iyi oluyor da, hayır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yarısı olmaz. 1/3 ve sulus ve sulusu kesirun. 1/3, 1/3'ü de çok buyuruyor. Yani o vasiyet edecek 1/3'ü de çok buyuruyor. Onun için birisi malını vasiyet ederken eğer geride çocukları varsa 1/3'den daha azını vasiyet etmeli. Çocuklarını ailesine bırakacak. O halde sürekli bütün bu meselelerde orta yol, orta yolda olacak. Burada bir adam var, meal okuyor. Meal üzerinden bir İslam inşa ediyor. Öteki de diyor ki, وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Muttaki ol, Allah sana öğretir diyor. Size öğretecek. وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Peki ne yapıyor bu adam? Efendim ben şeyhime sorarım, ona gelen ilhamı alırım, gece rüyadan alırım, bana ilham gelir. Böyle ilham üzerinde biri bir din kuruyor, öteki de meal üzerinde bir din kuruyor. Halbuki bu din ne üzerinde kurgulanacaktı? Ve atiyu Allah'a ve atiyu'r Resul. Allah'a yani Kur'an-ı Kerim'e ve atiyu'r Resul'e peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilecek. Sonra müçtehit imamlar Kur'an-ı Kerim'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden hükümleri çıkaracaktı. Onlar ümmetin yolunu aydınlatacaklardı. Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Avam ehli zikre, avam müçtehit imamlara soracak, onlardan alacaktı. Efendim şeytan bir de buradan girer işte. Der ki aşırı ol, aşırı ne kadar aşırılık olursa o kadar imanın daha sağlam olur, muhkem olur. Bir o uç var, bir bu uç var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köprünün ortasında gitmeyi, karar üzerine olmayı, İmana sadakat göstermeyi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hayat yaşadıysa öyle bir hayat yaşamayı bize telkin ediyor. Peki şeytan başka nereden gelir? Gelir der ki bu hayatın kayıtları yok. Kaldır bütün kayıtları hayattan. Kayıtsız bir hayatın olsun. Hayvan gibi yaşamayı anlatır. Hayvan gibi yaşamayı telkin eder. Hayvanlar öyledirler. Ahırda yaşarlar. Salarsınız meraya giderler. Onların eşleşme zamanı vardır, mevsim vardır. O mevsimde aralarında nikah olmadan beraber olurlar. Zevkü sefalarında onların bir kayıt yok. Üzerlerinde kıyafet de yoktur. Avret yerleri ortada olduğu halde öyle dolaşır hayvanlar. Peki insanın hayatında bir kayıt var. Ya beni Âdeme kad enzennâ aleyküm libâsen yuvârî sevâtiküm ve rîşâ. Allah Teala kıyafeti semadan indiriyor. Kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum. Avret yerinizi örtecek. Verişa o da ziynetiniz olacak. Erkekler verişa oradan ya beni Adem'e kad enzelna aleykum libasen. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Allah libası semadan indirdi. Peki insan buna ihtiyacı var mı? Var işte. Semadan geliyor. Yani moda, yani hayat sizi alır, çeker, başka dünyalara götürür. asileşmek der, çağdaşlaşmak der. Allah oraya götürür ve götürdü de, bugün götürdü. Öyle bir dünyaya götürdü. Dolayısıyla Cenab-ı Hak seni korumak için, avretini, hayanı korumak için semadan biz o kıyafeti indirdi. Peki indirdiği nedir? Erkeğin zarureten kapatması gereken yer. Nedir? İşte bedenini kapatacak. Bedenini kapatacak. Verişanedir. O da erkekler, aslında riş tüy demek. Said Palampuri hocamız buradaydı Hindistan'dan. Onun istinbadı bu. Diyor ki riş, burada istihare var. Kuşun tüyüne, tüye ne denir? Riş denir. Verişa diyor. Hayvan her tarafından tüy olur. Başında da tüy olur. O tüy ona güzellik verir. Eğer o tüy alırsanız ondan, o halde hayvanda güzellik olmaz. Peki Müslüman erkek de başını kapatacak. Nereden çıkarıyoruz bunu? Verişa buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani o süsü de semadan indirdi. O halde onlar başlarını da kapatacaklar. Namaz kılarken takkeleri, namaz kılarken onların sarıkları olacak. O halde kılacaklar. Şeytan buradan gelir. Kayıtsız bir hayat der sonuna kadar. İşte sokakta o kayıtsız hayatları görüyorsunuz. Bir ara program yapmışlardı. Kürtajla alakalı bir mevzu vardı. Dediler ki biz özgürüz. Beden bizim, dilediğimiz gibi tasarrufta bulunuruz. Özgürlük bunu gerektirir. Yani hayvanlar harada yaşarlar. Onlar orada kendilerince bir şehvet özgürlüğü var. Fakat onların aileleri yoktur. O şehvet özgürlüğü aileyi ortadan kaldırır. Eğer insanların şehvetlerinde özgürlüğünü tanırsanız, o zaman aileyi iptal edeceksiniz. Aile diye bir şey olmaz. Bugün bu adam şu kadınla, yarın başka kadınla, başka kadınla beraber olacak. O kadın oradan bir çocuk yapacak, başka yerden bir çocuk yapacak, ayrılacak. O çocukları orada bırakacak, yuvaya gidecekler. Sonra o kadın o hayata devam edecek. 20 yıl sonra kendi 40 yaşında, 20 yaşında başladıysa o hayata, 40 yaşına geldiğinde 20 yaşında bir delikanlı o kadın fuhşiyata devam ederken onun yanına gelecek. Yuvada büyüdüğünden dolayı annesini tanımayacak, annesiyle beraber olacak. Eğer siz bedenler bizim, dilediğimiz gibi özgürüz derlerse, diyorlarsa, o zaman açıkça şunu da söylesinler. Biz aile kurumuyla bütün mevcudiyetimizle savaşıyoruz. Savaş ilan ettik. Aileyi ortadan kaldıracağız desinler, bunu ilan etsinler. Garip bir hayat yaşıyoruz biz. Garip bir hayat. Oradan ne geliyorsa onları güzel kabul ediyorlar. Batıdan ne geliyorsa. Yani batının çirkini burada güzel. Batı bir şeye güzel diyorsa, esasında çirkin olan şeyi bu adamlar güzel olarak alıyorlar. Tanzimat nedir? Batının bize göre çirkin olanla güzel demesini, onun güzel demesini güzel kabul etmektir. Güzel kabul etme hastalığına mahkum olmaktır. Batı neye güzel diyor? Nikahsız bir hayata güzel diyor. Bir kızın 18 yaşında evinden ayrılmasına, sokakta kendi hayatını kendi kazanmasına Batı güzel diyor. Ayrılıyor evinden. Bugün orada onunla, yarın başka birisiyle beraber. Batı buna güzel diyor. Peki Devlet-i Aliye'nin ahir ömründe, son zamanlarında ne diyorlar? Asrileşmek. Yani bugün çağdaşlaşmak. Çağdaş Kadın Derneği, Çağdaş Hayatı Yaşatma, Destekleme Derneği var. Çağdaş insanlar var. Yani bu nedir? Türkçesi nedir bunun? Maymunlaşmaktır. Maymunda taklit vardır. Yani diyorlar ki, evet her ne kadar fıtrat bunu kabul etmese, aileyi tehdit etse bile, Batı bu çirkine güzel diyorsa, güzel demek zorundayız. Güzel olur mu? Yani bir adam bugün şu kadınla, yarın o kadınla, yarın o adamın kadınıyla beraber olacak. Mahallenizde Allah muhafaza buyursun, bir kadın, evli bir kadın, evli bir adamla beraber olsa ya da başka bir delikanlıyla beraber olsa, yani bir ay yemek yerken zorlanıyorsunuz. Mideniz kabul etmiyor. Bu kadın bunu nasıl yaptı diyorsunuz. O kadının çocukları hükmen ölü mesabesindedir. Mahallede dolaşırken başlarını kaldırıp da yürüyemez o kadınlar. O hale gelir. Ama Batı buna güzel diyor. Asrileşmek bu. Çağdaş hayat bu. Osmanlı'ya buradan geliyor işte. Yani bu maymunlaşmaktır. Maymunda ahlak yoktur. Maymunda edep yoktur. Maymunda avretini kıskanmak yoktur. Yoktur. Bütün bunlar onun hayatından gitmiştir, uzaklaşmıştır. Oradan geldi, oradan aldı, oradan taşıdılar. Şimdi bunlara güzel diyorlar, kayıtsız bir hayat diyorlar. Kur'an-ı Kerim de diyor ki, hayata kayıt var, gözlere kayıt var. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Ey Müslüman erkekler, gözünüzün kaydı, onu indireceksiniz aşağıya. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Söyle Müslüman kadınlara, onların gözlerinin kaydı var, indirsinler. Yabancı erkeklere, namahrem erkeklere bakmasınlar, hayatlarını muhafaza etsinler. Öyle hanım kardeşlerimiz var ki evlerinde baba direniyor, anne direniyor, üzerinde çarşafı var, İslam kıyafeti var, parüsesi var, tek renk olarak giyiyor. Yani modaya değil de Kur'an-ı Kerim'e uygun halde giyiyor. Mahalle bastırıyor, okul bastırıyor, çevre bastırıyor, direniyor elhamdülillah. O kaydı Allah'tan almış. O kaydı Kur'an-ı Hakim'den almış. Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Müslümana öğüt, Müslümana nasihat fayda verecek. Her ne kadar şeytan bütün cephelerden gelmiş olsa bile Müslümanlar istikametlerini koruyacaklar. Şeytanın gelmiş olduğu diğer nokta ise, diğer gedik, o doğrudan bu salonla alakalı, bu salonu dolduran ilim talebeleriyle alakalı. Emri bil marufla alakalı gelecek. Kur'an-ı Kerim bize hayatı anlatırken velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yani yer ve gök Allah Azze ve Celle'nin tasarrufunda. Ali İmran suresi ayetin numarası 109. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yer ve gök hem mülk olarak hem tasarruf olarak idare olarak Allah Teala'nın idaresinde. Ve ilallahi turcaul umur. Sonra her şey Allah Azze ve Celle'ye döndürülecek. Peki o halde korkma diyor. Yani onlar gelip senin elinden makamı, mevkiyi, rütbeyi alamazlar. Sofrandan ekmeği alamazlar. Çocukların aç kalmaz. Yani emri bil marufu terk etme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini bu asırda söyleyemem. Eğer söylersem şunlar şunlar karşıma çıkarlar diye. Böyle ucuz bir adam olma. Ucuz Müslüman olma. Devam ediyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil marufi ve tenhevne anil münker. Siz nesiniz ya? Niye geldiniz bu dünyaya? Allah Teala neden sizi yarattı? Neden var oldunuz? Ey Müslümanlar, ey ilim talebeleri, ey alimler, ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan yürüyenler, yürüdüğünü iddia edenler. Kuntum hayra ummetin. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Uhricet linnas. İnsanlık için çıkarıldınız. Eviniz, mahalleniz, çocuklarınız, aileniz, iş yeriniz için değil. Uhricet linnasi. İş yerinde adam var, görüyorsun onu. Yanlış yapıyor, söylemiyorsun. Eğer söylersem bana hacı derler. Eğer söylersem rahatsız olurlar. Sen değil miydin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına şu kadar defa gitti. Şu kadar defa onu İslam'a çağırdı diye biz değil miydik? Allah Resulü Aleyhisselam böyle anlatan. Peki yanı başımızda arkadaşımız var, uyuyor. Uyuyan bir hayatı var. Kendinden geçmiş. Yani koltukta değil de hayatta uyuyor. Belki koltukta da uyuyor, belki hayatta da uyuyor. Yani kıyametin varlığından habersiz. Peki Allah Teala seni neden var etti? Niçin bu dünyaya gönderdi? Uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevne alin münker. Marufu emredecek. Yani aklın güzel gördüğü, şeriatın kabul ettiği neler varsa onları emredecek. Münkerin karşısında duracak. Yapmayın diyecek. Eğer bunları yaparsanız len yazurrukum illa eza. O zaman Yahudiler sadece söz planında size zarar verebilirler. Eğer sizinle savaşırlarsa mağlup olup ayrılıp kaçıp giderler. Neden? Zuribet aleyhimu zilletu eynema sukifu. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar onlara zillet vurulmuştur. O halde önce şuna inanacaksın. Bu mülk Allah'ın. Allah'ın mülkünde. Allah Teala murad etmeden kimse sana zarar veremez kardeşim. Sonra bu dünyada varoluş gayen emri bil maruf yapmak. Münkerin karşısında durmak. Eğer bunları yaparsanız len yadurrukum illa eza ve in yuqatilukum yuvallukumul edbara thumma la yunsarun. O zaman Allah Teala İsrail'i ortadan kaldıracak. Çünkü Allah Teala onlara zilleti yazmıştır. Ama sen emri bil maruf yaparsan, sen nehy-i anil münker yaparsan, Kur'an-ı Kerim bize bunu söyleyecek. Peki şeytan buradan gelecek, diyecek ki sen ilim talebesisin, okuyorsun, alim olacaksın. Eğer sen zilletini kaybedersen ümmet de zilletini kaybeder. Senin izzetin ümmetin de izzetidir. Yapma, sokakta yanlış gördüğünde ona müdahale etme. İnsanlar üzerine gelir, amcan, dayın, halan, onlar yanlış yapıyorlar, faiz alıyorlar. Her şeye karışma. Burada bir adam gördüm, mehalci, sünneti reddediyor. Peygamberle savaşıyor. İnsanlar avam, zavallı, cahil, onları çağırıyor. Diyor ki biz Kur'an Müslümanıyız. Bu kelime üzerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini reddediyor. Allah Teala Kur'an-ı Hakimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklasın, beyan etsin diye ona indirdi. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı devreden çıkarıyor bir adam. Sana da şeytan diyor ki ya sana mı kaldı? Her şeyle sen mi uğraşacaksın? Orada başka bir adam var. Onlar Hazreti Ebubekir'e söylüyorlar, Ömer'e söylüyorlar radıyallahu anhuma. Ayşe annemize söylüyorlar, ümmetin annesine söylüyorlar. Ya sen mi her şeyle uğraşacaksın? Sana ne? Neden hayatını bu kadar tehlikeye atıyorsun? İsrail var, Yahudi var, Amerika var, Allah ve Resul düşmanları var, küresel eşkıya var. İslam adına Müslümanların başını kesenler var, haydutlar var. Her taraf sana düşman oldu. Neden bunları yapıyorsun diye etrafında insanlar var. Şeytan onlar üzerinden gelecekler. Yapma diyecek. Eğer bunları yaparsan sana aşırı Müslüman derler, sana marjinal derler, sana her şey müdahil oluyor derler. Senden başka adam yok mu, senden başka insan Müslüman yok mu diye şeytan buradan gelecek. Emri bil maruf, nehyi anil münker ödevinden seni almak için uğraşacak. Peki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emri bil maruf yaparken Kabe'nin avlusunda başına devenin işkembesini koymamışlar mıydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emri bil maruf yapmasın diye Bedir'e geldiler, Uhud'a geldiler. Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi emri bil maruf yaparken yaralamadılar mı? Mübarek yüzünü yarmadılar mı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin? Ashab-ı kiram, Habbab bin Eretler, Bilaller, Ammarlar, Yasirler bu yolda eza çekmediler mi? Hazreti Sümeyye radıyallahu anh bu yolda şehit olmadı mı? Peki ya sen? Şeytan söylediklerine mi kanacaksın? Onlar gelirler, alır götürürler. Bir tarafta cübben, bir tarafta sarığın, ayaklar altında. Polis alır götürür Mısır'da, Kahire'de, Şam'da, Bağdat'ta, burada, orada, şurada yargılarlar, mahkum ederler. Neden sen her tarafa müdahale ediyorsun? Sana ne, birisi çıktı orada konuşuyorsa, kadın erkek bir arada anlaşıyorlarsa, muhabbet ediyorlarsa, bir İslam algısı oluşturdularsa, bir algı oluşturuyorlar. Bir algı oluşuyor çevremizde, etrafımızda bir algı var. Mahremiyetin olmadığı bir İslam. Mahremiyetin, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetin merkezde olmadığı, Kur'an-ı Hakim'in olmadığı ruhsuz bir İslam inşa etmeye çalışıyorlar. Eğer siz direnmezseniz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ihanet etmiş oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetini ashab-ı kirama, ulemaya, yani o dar ağaçları kurun diyen allamelere, onların muazzez yollarına ihanet etmiş oluruz. Kim ne derse desin, Allah'ın inayetiyle sizler sonuna kadar bu yolda kalacaksınız. Kim nerede münkerse, münkere davet ediyorsa, sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza bakmadan o yolda vur ha vur, takatimiz, gücümüz, nefesimiz ne kadar yetiyorsa, kimler arkadan bizim hakkımızda neler söylüyorsa söylesinler. Eğer Müslümansalar, onlar birileri aldattılarsa onlara hakkımız helal olsun. Ama Allah ve Resul düşmanıysa yakasına yapışıp da gideceksin kardeşim. Şöyle bir İslam yok. Adam sana geliyor, saldırıyor. Stand açıyorsun bir yerde. Eğer koruyamayacaksan o standı açma kardeşim. Eğer dinsizler, imansızlar, Allah ve Resul düşmanları gelecekse o zaman haddini bildireceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanları Bedir'e geliyorlar, Uhud'a geliyorlar. Biz Medine'ye gidelim, ellerimizi kaldıralım, dua edelim demiyor. Bedir'e gidiyor. Geliyorsanız geliyorum diyor. Ama Efendimiz Mekke'den Medine'ye geliyor, üzerine geliyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmesine rağmen kalkıyorlar, ordularını kuşanıyorlar, geliyorlar. O halde şu yok İslam'da. Buradan bir tokat vurdular, öteki yanağımızı da dönelim. Hayır, vurduysan tokatı alırsın karşılığını kardeşim. Seccademizi de koruruz, camimizi de koruruz, standımızı da koruruz, kitabımızı da koruruz. Allah Azze ve Celle bize emri bil maruf nehyan münker emrediyor. O halde açacaksan koruyacaksın, muhafaza edeceksin. Buradan oraya kavga yapmaya gitmeyeceksin, kavgacı olmayacaksın. Ama senin üzerine birileri geliyorsa da o mevziyi bekleyeceksin kardeşim. Camiyi de bekleyeceksin, musallayı da bekleyeceksin. Peki son olarak daha bu faslı böyle tadat edip gideriz. Nereden gelir şeytan? Seni makama alır. Der ki öyle Kur'an oku ki Kur'an-ı Kerim oku. A makamı var, B makamı var, C makamı var. Onlarla beraber oku. Medleri şu kadar uzatacaksın. Burada şu kadar çekeceksin. Onlara kapılırsın. Hep onlara dikkat edersin. Ama bir de bu kitap ne söylüyor? Allah Teala'nın talimatları var burada. Ümmetin yasası bu. Hayat kaynağı bu. Bunu hayata nasıl taşımamız gerekir? Elbette güzel okuyalım makamla vesaireyle. Meşgul olsun sesi güzel olan kardeşlerimiz. Ama aynı kardeşlerimiz böyle kıyafetlerine bakıyorlar. 10 dakika aynanın karşısında duruyor. Akort yapıyor. Ekrana çıkacak. Orada bir kadın geliyor. Makyaj odaları var televizyonlarda. Orada genelde kadınlar var. Fırçayla sürerler. Ya bir hoca yüzünü uzatıp da kardeşim bir Müslüman, bir kadın eliyle onun yüzüne değer, ona makyaj yapabilir mi? Niye biz bu Kur'an okuyoruz ya? Böyle birisi oraya çıkıp da Allah Teala'nın ayetlerini okuyabilir mi? Kur'an-ı Kerim kıyamet günü o adamdan davacı olmayacak mı? Efendimizin eşlerinden, ümmetin annelerinden bize bahsetsin o kitap. Ve izâ se'eltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâi hicâb. Perdenin arkasından, kapının arkasından onlarla konuşulsun ve kalksın bir hafız, kalksın bir hoca kardeşim, orada makyaj masasına otursun, sonra o kadın onun yüzüne pudralar sürsün. Hayır. Allah'ın kitabını ihanettir. Kur'an-ı Kerim'i ihanettir kardeşim. Olmaz. Şeytan diyor ki gel işte buraya bak. Aynanın karşısındaki görüntüye bak, sese bak, makama bak. Öte tarafta da Kur'an-ı Kerim bizi huşuya davet ediyor. Kad aflahal mu'minun ellezinehum fi salatihim khashi'un. Huşu. Yani buradasınız, Allahu ekber diyorsunuz. Masivadan maveraya gidiyorsunuz. Çevrenizde neler var? Sanki onları fark etmiyorsunuz bile. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufye. Dua görüyorsunuz. Adam ezberlemiş dua cümlelerini. Kıyafetini giymiş. Karşıda makyaj odasından çıkmış. Ellerini o kafiyeli cümleleri, secili cümleleri okuyor. Ezberlediği. Ama burada kalbiyle o dilin irtibatı yok. Ora kesilmiş. Peki Kur'an-ı Kerim bizi neye davet ediyor? Yani Kur'an'ın öğütü ne? Şeytanın kalbimize girmiş olduğu o nokta, o gedik neresi? O gedik diyor ki şeytan oradan gelip şöyle secili bir dua olsun. Ağalar, paşalar, valiler, amirler, memurlar orada olsunlar. Sana aferin desinler. Sana duahan desinler. Ağlasın kadınlar ama mini etekle gelsinler. Mini etekle oradan çıksınlar. Başlarının üzerine bir şey koysunlar. Yine öyle çıksınlar. O duanın içine tesettürle alakalı bir ayeti koyma. Koyarsan onlar rahatsız olurlar. Eğer böyle bir dua varsa bu şeytanın duasıdır. Şeytan öyle telkin eder. Secili dualar, duahanlar derler. Buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim, ''Ud'u rabbekum tezarru'an ve hufye.'' Ezbere dua yok kardeşim. Ezbere dua şöyle var. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetlerini ezberliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını ezberliyorsunuz. Duruma göre, hale göre, cenaze ise ona göre. Dövünse ona göre. Yani orada bir arıza, sıkıntı gördünüz. O sıkıntıyı onlara anlatacak, çözümün çareyi gösterecek ayetleri o duanın içine alıyorsunuz. Onlara hale dair ipuçları veriyorsunuz. Duanızın içinde bu var. Hem Cenab-ı Hakk'a yakarıyorsunuz, hem de onları o dua cümleleriyle, dua cümleleriyle ıslah olmaya davet ediyorsunuz. İşte dua bu. Yıkık, dökük, kırık bir gönülle ellerinizi kaldırıyorsunuz, kainatın sahibine iltica ediyorsunuz. Kardeşlerim, eğer huşu, takva, zühd oruçta yoksa o oruç bir açlıktır. Haçta yoksa o haç bir yorgunluktur. Namazda huşu yoksa sadece eğilip kalkmaktır. Duada huşu yoksa o dua sadece bağırıp çağırmaktır. Oradaki insanları bir saat, 10 dakika, ne kadar bir zamansa o kadar meşgul etmektir. O halde yarın ahiret. Kur'an-ı Kerim, yarın bu dünyadan ayrılacaksınız. Yarın için çalışın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öğüt verdiler. Kur'an-ı Kerim, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Yani onlara öğüt ver. Çünkü feinne zikra tenfa'ul mu'minin, öğüt Müslümanlara fayda verir. Ama sadece Müslümanlar bu söylenenleri alırlar, yazarlar, sonra yüreklerine, sonra hayatlarına taşırlar. Onlar ibret alır. Fakat şeytanın mahkum ettiği adamlar, zavallılar, onlar bunları dinlerler, sonra olduğu yere bırakırlar. Cenab-ı Hak dinleyip hayatımıza taşımayı bizlere ihsan buyursun inşallah Teala. Abdullah bin Mesud'un ibret alan talebelerinden, daha çok dinlemek isteyen talebelerinden bizleri eylesin. O kadroya ilhak eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.